Serdecznie Państwa zapraszamy. Miał być bis gratis, ale już mija 21. Do usłyszenia, do zobaczenia. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 29 października, minęła 21. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Dopiero rano zostanie wznowiona akcja poszukiwania mężczyzny na Jeziorze Solińskim. Teraz została przerwana ze względu na ulewę i silny wiatr. Ponad 100 tysięcy domów bez prądu po przejściu orkanu Grzegorz. Za chwilę aktualna sytuacja w Łódzkiem Lubuskim na Śląsku. Nie żyje aktor Władysław Kowalski, odszedł w wieku 81 lat. Przerwano akcję poszukiwawczą mężczyzny na Jeziorze Solińskim na Podkarpaciu. Pokrzyżowała ją fatalna pogoda, podaje policja. Akcja znowu ma ruszyć jutro. Do wypadku na jeziorze doszło dzisiaj, już po zmroku. Dwaj mieszkańcy Krakowa, mimo bardzo złej pogody, wypłynęli prawdopodobnie łódką na jezioro. W pewnym momencie jeden z nich wpadł do wody. Bez prądu jest ponad 7 tysięcy domów w Łódzkiem, to efekt orkanu Grzegorz, który przeszedł nad Polską. Najtrudniejsza sytuacja jest w Piotrkowie Trybunalskim i w Tomaszowie Mazowieckim. Agata Gwizdała trzyma rękę na pulsie. Do tej pory Straż Pożarna w województwie łódzkim interweniowała 228 razy. Służby pomagały głównie przy uszkodzonych budynkach mieszkalnych i gospodarczych. Odnotowano 152 wiatrołomy i 33 podtopienia. Najsilniej wiało w Sulejowie 86 km na godzinę i w Łodzi 70 km na godzinę. Jak informuje Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, ostrzeżenie meteorologiczne przestało już obowiązywać, a sytuacja pogodowa powinna się uspokajać. Agata Gwizdała, Radio Łódź. Teraz Lubuskiem. Tam prądu nie ma około 29 tysięcy domów. Ze skutkami porywistego wiatru walczą strażacy. W zdecydowanej większości były to jakieś wiatrołomy, gałęzie i tego typu uderzenia na drogach, na chodnikach. Odnotowaliśmy również 52 przypadki uszkodzenia poszyb dachowych budynków mieszkalnych i 18 uszkodzenia poszyb dachowych na budynkach inwentarskich. Nie było sytuacji, gdzie była taka potrzeba, żeby ewakuować mieszkańców i szukać lokalu zastępczego. Działania jeszcze trwają w różnych miejscach, gdyż ten wiatr jeszcze jest w miarę silny. Mówił rzecznik komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnej Dariusz Szymura. Na Śląsku ranna została jedna osoba. W Katowicach wiatr przewrócił drzewo na samochód osobowy. Poza tym w regionie do jutra rana pociągi mogą być opóźnione. W całym kraju, jak podało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa Prądu, nie ma w ponad 100 tysiącach domów. Nie żyje Władysław Kowalski, aktor zmarł dzisiaj w wieku 81 lat. Informację o jego śmierci przekazał prezes Związku Artystów Scen Polskich Holgierd Łukaszewicz. Bardzo ciepły, miły kolega. Żegnamy kogoś, który jest symbolem jakiejś epoki. Kiedy polska kultura nabierała naprawdę niezwykłego waloru artystycznego, zarówno w teatrze, jak i w filmie. Kowalski zadebiutował w 1959 roku. Był aktorem teatralnym i filmowym. Zagrał m.in. Jerzego w serialu Janusza Morgensterna Kolumbowie. Wystąpił także w Stawce Większej niż życie oraz Dekalogu. Pojawiał się także na dużym ekranie w takich filmach jak Ucieczka z kina Wolność, Podwójne życie Weroniki, Rozmowy przy wycinaniu lasu oraz Katyń. Kubańczycy z USA łatwiej odwiedzą rodziny na Kubie. Rząd w Hawanie zapowiedział zmiany w procedurach. Na czym mają one polegać? O tym w relacji naszego korespondenta za oceanem Jana Pachlowskiego. Rząd Stanów Zjednoczonych zamyka się na nas, a my wprost przeciwnie, zaczynamy się otwierać, powiedział kubański minister spraw zagranicznych Bruno Rodriguez. Kuba wprowadziła nowe zarządzenia. Przewidują one ułatwienia przede wszystkim w załatwianiu w ambasadzie w Waszyngtonie spraw paszportowych. Ponadto Hawana wprowadzi ułatwienia w nabywaniu obywatelstwa wyspiarskiego kraju przez dzieci Kubańczyków urodzone w Stanach Zjednoczonych. Pozwoli również na powroty na Kubę tym osobom, które wyjechały ze swojej ojczyzny nielegalnie. Wyspę będą mogli również bez problemu odwiedzać amerykańscy Kubańczycy, którzy udadzą się w rejs wycieczkowcami zatrzymującymi się w tamtejszych portach. Kubański MSZ podkreśla, że wprowadzenie całej procedury jest trudniejsze z winy Stanów Zjednoczonych. Biały Dom nakazał wyjazd z Waszyngtonu 15 kubańskim dyplomatom ze względu na spór dotyczący tajemniczych ataków akustycznych na personel ambasady amerykańskiej w Hawanie. Biały Dom oskarża o to rząd Raula Castro. Ten zarzut odpiera. Z Miami dla Polskiego Radia Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. A przed nami sport i Michał Olszański. Dobry wieczór Państwu. 14. kolejka Ekstraklasy. Dziś dwa spotkania. W Białymstoku Jagiellonia pokonała Zagłębie Lubin 3-1. Trener Ireneusz Mamrot tak podsumował sukces swojego zespołu. Myślę, że mecz rozpoczęliśmy najlepiej w tym sezonie, bo druga minuta meczu prowadziliśmy 1-0. Później świetnie wyprowadzony kontratak, dzięki któremu strzeliliśmy bramkę na 2-0. Cieszy ta bramka Franka, bo to był kolejny taki trzeci punkt zwrotny w tym spotkaniu, który gdzieś tam troszeczkę zeszło powietrze z przeciwnika. My te kąty wyprowadzaliśmy dalej groźne, mieliśmy jeszcze swoje sytuacje, ale najważniejsze w tym wszystkim jest, że po tym meczu w Gdyni reakcja drużyny była taka, jak być powinna. W Warszawie Legia wygrała po raz trzeci z rzędu, tym razem 2-0 z Arką Gdynia. Znowu wynik otworzył Niezgoda, a drugą bramkę dołożył Kucharczyk. W tabeli prowadzi Górnik przed Legią i Lechem. Jutro mecz Lechi z Koroną. Chrobry Głogów zremisował z Chojniczanką Chojnice 0-0, a Ruch Chorzów pokonał Odry Opole 3-1. To były mecze kończące 15. kolejkę piłkarskiej pierwszej ligi, prowadzi Miedź Legnica. Robert Lewandowski po strzeleniu gola RB Lix zszedł z boiska już w pierwszej połowie. Kontuzja? Jak podaje oficjalna strona Bayernu, raczej niedyspozycja bez konsekwencji. Polak zagra we wtorkowym meczu Ligi Mistrzów z Celticiem Glasgow. A dziś w Bundeslidze Werder przegrał 0-3 z Augsburgiem, a Stuttgart pokonał 3-0 Freiburg. W angielskiej Premier League piłkarze Leicester City wygrali z Evertonem 2-0, a Brighton zremisowało z Southampton 1-1. Sensacja w Hiszpanii. Piłkarze Realu Madryt przegrali na wyjeździe z Chironą 1-2 i tracą do Barcelony już 8 punktów. Karol Linetti strzelił dziś gola, jego Sampdoria Genua wygrała z Chievo Verona 4-1. Napoli pokonało 3-1 Sassuolo i prowadzi w tabeli, mając 3 punkty przewagi nad Juventus i Lazio. Piąty raz z rzędu rajdowym mistrzem świata został Sébastien Ogier. W rajdzie Wielkiej Brytanii Francuz był trzeci i zapewnił sobie tytuł. Wygrał Elfyn Evans, drugie miejsce dla Thierry Neuville'a. Ostatnia runda rajdowych mistrzostw świata za 3 tygodnie w Australii. Marc Marquez, walczący o tytuł mistrza świata w motocyklowej MotoGP, zajął 4. miejsce w Grand Prix Malezji. Najszybszy był Włoch Andrea Dovizioso, który tym samym przedłużył nadzieję na zdetronizowanie Marqueza. Wszystko rozstrzygnie się za 2 tygodnie podczas kończącego sezon wyścigów w Walencji. Karolina Woźniacka wygrała WTA Finals w Singapurze. W finale Dunka 6-4, 6-4 pokonała Venus Williams. Natomiast Roger Federer wygrał z Argentyńczykiem Juanem Martinem del Potro 6-7, 6-4, 6-3. To był finał tenisowego turnieju w Bazylei. To już 95. zwycięstwo Federera. W klasyfikacji wszechczasów jest drugi. Więcej turnieju wygrał tylko Amerykanin Jimmy Connors, który triumfował 109 razy. I na koniec informacja z zadaszonego toru łyżwiarskiego w Tomaszowie Mazowieckim. Po raz pierwszy rozegrano zawody na tym obiekcie i dzisiaj się zakończyły. Bohaterem był Konrad Niedźwiecki, który zdobył 2 złote medale na 1000 metrów i w rywalizacji ze startu wspólnego. Jeśli chodzi o panie, to na 1000 metrów triumfowała Natalia Czerwonka, a bieg ze startu wspólnego wygrała Luiza Złotkowska. A w nocy duże zachmurzenie, na zachodzie możliwe przejaśnienia. Przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem głównie na wschodzie. Temperatura od 1 stopnia Celsjusza do 4, a na wybrzeżu do 6. Wiatr dość silny, początkowo w porywach do 70 km na godzinę. Jutro zachmurzenie duże z rozpogodzeniami na zachodzie Polski. Na wschodzie będzie padać deszcz i deszcz ze śniegiem. Temperatura przeważnie od 4 do 8 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Od znanych już faktów. Ślimaki tak czują zapachy, ale nie słyszą nic. Aż do dalekosiężnych prognoz. Wydaje się dzisiaj, że wszechświat umrze w samotności, w chłodzie i w ciemności. Doktor Tomasz Rożek udziela Państwu naukowych odpowiedzi na pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Na program z energią zaprasza sponsor Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Barbara! A co tu tak mokro? Nie, no mówiłam ci, że pralka przecieka. Weź kup nową, to będzie sucho. Ta kup nową, tak łatwo powiedzieć. A trzeba to jeszcze załadować, przywieźć, wtargać na górę, podłączyć, namęczyć się i jeszcze starą wynieść. Nie. Ja się w to wrobić nie dam, Barbara. Nie musisz, bo teraz w Media Expert nowy sprzęt przywieziemy do twojego domu. Wniesiemy, podłączymy, a jeśli trzeba, zabierzemy stary. Zawsze zwycięży, nie bój się. Nowy album legendy polskiego rocka Andrzeja Nowaka i jego formacji Złe Psy. Kto powie? W nowym rewelacyjnym składzie. Daj mi uśmiech, moja miła. Ty też uśmiechnij się. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Trzymaj konia, dokąd pędzisz. Poleca Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Od autora. Geneza tajnego agenta. Temat, ujęcie, zamysł artystyczny i wszystko inne, co skłonić może pisarza do chwycenia za pióro, da się, jak sądzę, wywieźć z okresu umysłowej i uczuciowej reakcji. Faktem jest, że zacząłem tę książkę pod wpływem impulsu i pisałem ją jednym ciągiem. Kiedy z biegiem czasu została oprawiona i oddana pod osąd publiczności, odezwały się głosy ganiące mnie za to, że ją w ogóle napisałem. Niektóre admonicje były surowe, w innych pobrzmiewała nuta żalu. Nie mam przed sobą ich tekstów, ale pamiętam doskonale ogólną myśl, która była bardzo prosta. Pamiętam też, jak mnie zdziwiła. Dziś wszystko to wydaje się bardzo odległe, a przecież nie działo się tak dawno temu. Narzuca mi się wniosek, że w roku 1907 zachowałem był jeszcze wiele ze swej pierwotnej naiwności. Teraz sądzę, że nawet człowiek prostoduszny mógł przewidzieć, iż brzydota środowiska i nędza moralna fabuły staną się powodem pewnych uwag krytycznych. Magazyn bardzo kulturalny. Tajny agent oczywiście Józefa Konrada w tłumaczeniu Agnieszki Mlinczanki. Do Józefa Konrada powrócimy. Zaproszę bowiem Państwa po raz trzeci do kącika. Konrad. Pseudonim Józef Konrad. A tymczasem ze studia imienia Agnieszki Osieckiej po rzęsistych brawach, słyszeli Państwo, zdążył przejść do magazynu Marcin Troński. Dobry wieczór Państwu. Państwo, którzy byli świadkami naszej premiery, już wiedzą, kto zabił, aczkolwiek to jest chyba jedyna sytuacja, kiedy o tym niecnym procederze mówimy z przymrużeniem oka. No zielonego, oczywiście. Ale tradycyjnie spotykamy się z twórcą słuchowiska. Tym razem, no i znowu kto nas słuchał, to wie, to jedna osoba w trzech rolach, autor, reżyser, aktor. Jesteś specjalistą w dziedzinie autorskich słuchowisk. Czy mogę prosić, byś przedstawił nam genezę tej swojej skłonności, czy tej swojej sprawności? Geneza jest taka właściwie banalna. Przez 15 lat nosiłem w sobie pewien scenariusz filmowy, który po 15 latach napisałem i poprosiłem mojego przyjaciela, dyrektora Teatru Polskiego Radia, Janusza Kukułę, o przeczytanie i co na ten temat sądzi. Więc przeczytał i powiedział, że co on sądzi, to on sądzi. Ale on uważa, że powinienem napisać z tego słuchowisko przede wszystkim, bo brak mu słuchowisko miłości. Bardzo mnie to dużo pracy kosztowało, żeby napisać swoje pierwsze słuchowisko według scenariusza, który jest napisany na godzinę 20, godzinę 25 minut. Wszystko trzeba było zmieścić w 45 minutach. No i musiałem po prostu znaleźć sposób narracji. Oczywiście czytałem dużo słuchowisk, które są i słuchałem, i czytałem. I grałem. I grałem w wielu słuchowiskach, więc mniej więcej wiedziałem, jak to plus minus konstruować. No ale muszę powiedzieć, że napisałem ich kilkanaście i kilkanaście ich zrobiłem, bo reżyseruję tylko własne słuchowiska. No, że jeszcze się uczę. To nie jest takie proste, dlatego że to jest świat wyobraźni. Wyobraźnie pobudzają emocje, wyobraźnie pobudzają dźwięki, no i dialog. A szczytem moich marzeń jest napisanie takich dialogów, żeby bez podania, kto to mówi, można było od razu odczytać właśnie, kto to mówi. Mnie najbardziej interesuje coś, wydawałoby się bardzo banalnego. Skąd pomysł na fabułę? Oczywiście z niczego, czyli z głowy. Z rzeczy zasłyszanych, z autopsji bardzo często. Gdzieś te wszystkie postaci, które występują u mnie w słuchowiskach, są gdzieś brane z ludźmi bliższych, dalszych, z obserwacji. A samą fabułę, no to wymyśla. Jest wszystko zmyślone. To jest kwestia talentu, bo jak to jest kwestia techniki? Jak ja zaczynam pisać, to ja nie wiem, jak to się skończy. Zaczynam od początku. Czasami w dziwnym kierunku się to rozwija, nie w takim, jakim chciałbym, żeby to poszło, a idzie i czasami w bardziej interesujący. Właśnie powiedziałeś, się rozwija, a to znaczy, że jakby na pewnym etapie zaczyna się samo pisać, co jest cudem. Cofnijmy się na moment, bo nie zdążyłam ci pogratulować nagrody na festiwalu Dwa Teatry, a my tak żyjemy od festiwalu Dwa Teatry. Festiwalu. Tak. Jesteś laureatem Nagrody Honorowej imienia Krzysztofa Zaleskiego. Mamy nawet przed sobą uzasadnienie. Za twórczość odrzucającą stereotypy i łatwe nowinki, umocowaną w pamięci historii, dotyczącą problemów współczesności. Autor i reżyser Słuchowiska pod tytułem... Nie jestem wielbłądem. Nawiązujemy do tego, co powiedziałeś przed momentem, że sięgasz, ktoś mówi, po swoją biografię. Państwo, którzy nie słyszeli tego słuchowiska, chcę tylko powiedzieć, że to jest słuchowisko o moim ojczymie, Andrzeju Szalawskim, który był wybitnym aktorem. Przypomnę tylko najbardziej jego znaną rolę filmową, to była rola Juranda w Krzyżakach, więc chyba państwo już wiedzą, tak, o kim jest to słuchowisko. To był drugi mąż mojej mamy. Ja obcowałem z nim przez lat 20, właściwie mnie wychowywał, chociaż miałem kontakt ze swoim ojcem. No, ale ojczym był bliżej. To jest słuchowisko, które wyjaśnia jego sprawę tak zwanej kolaboracji, która miała miejsce w czasie II wojny światowej. Uważałem, że jestem mu to winien i jestem właściwie ostatnią osobą, której chciało się grzebać w dokumentach i która znała tę historię naprawdę. No i po 30 latach od jego śmierci, no niestety 30 lat musiało upłynąć i zobaczyłem taką możliwość zrobienia tego w formie słuchowiska w radiu. Dlatego, że ukazywały się różne artykuły w gazetach, w podgazetach, tak zwanych tabloidach, ale słuchowisko ma swoją wymowę i idzie do archiwum do końca tego świata i jeszcze jeden dzień dłużej pewnie przetrwa. Także to nie tylko mój ukłon w stronę wielkiego aktora, ale mój obowiązek. Żałuję tylko, że moja mama nie dożyła tego słuchowiska, ale myślę, że oboje je wysłuchali z tamtej strony. Nie jestem wielbłądem. Będzie można na tak zwanej Ninatece kiedyś wysłuchać. Nie no wiem, może już? Dostałem za to słuchowisko drugą nagrodę, która jest dla mnie osobiście bardzo ważna. To jest nagroda publiczności. Dostałem statuetkę dwóch teatrów. I to jest nagroda, którą sobie bardzo wysoko cenię, ponieważ publiczność nie wybrała słuchowiska, które wybrało szacowne jury, tylko inne, czyli inne sfery ich interesują. Opowieści o tym, co było zamięcione pod dywan przez tyle lat. I zawsze mówiłem, że lochy są bardziej interesujące niż dworskie życie. Ilekroć próbuję uciec z Sopotu, to zawsze ktoś mnie zawróci z tej drogi ucieczki, bo z Sopotem przez całe lata były związane. Pamiętasz? Tak, tam dojrzewałem, tam poszedłem do 5. klasy szkoły podstawowej, byłem aż do matury. No, potem przyjechałem na studia do Warszawy, ale jeszcze przez 2 lata mama z moim ojczymem mieszkali w Sopocie. Potem wrócili już do Warszawy, ale został mi olbrzymi sentyment do tego miejsca. Mam wielu przyjaciół w Sopocie. No, dom, w którym mieszkałem, nie jest w najlepszym stanie, bo jest już chyba w trzecich rękach i w tej chwili wygląda na to, że właściciel chce doprowadzić do ruiny, żeby po prostu postawić nowy na tym terenie, bo to jest Górny Sopot, tuż pod lasem, bardzo piękne miejsce. A dom jest na liście zabytków, bo jest z 1911 roku, w związku z tym nie można z nim nic zrobić, trzeba go odtworzyć takim, jakim on był. A widocznie nowy właściciel ma jakieś nowe plany. Oby mu się, przepraszam bardzo, nie udało. Nie udało. Trochę nie wypada komentować słuchowiska, które właśnie wybrzmiało na antenie. No ale tu też proste pytanie, ułatwiam sobie życie. No, genezę pomysłu, no już wiemy, jak to się potoczyło, a teraz... Zacząłem od pierwszej sceny. Dziewczynę znajdują martwą na skraju lasu. Jacyś ludzie wzywają policję. Dziewczyna ma opuszczoną bieliznę. Nie wiadomo, co się dzieje. I taka pierwsza rozmowa, która... Właśnie chciałem ją inaczej napisać, a napisałem ją w stronę bardziej żartobliwą. I myślę, że dobrze, bo odbywa się w dosyć poważnych okolicznościach. A poza tym Teatr Zielone Oko ma to w swoich genach, że musi być gdzieś to oko przymrużone, chociaż na moment. Tak. A jak to się potem potoczyło, to już w tej chwili nie pamiętam. Wiedziałem, że chcę napisać takie słuchowisko, które gdyby to słuchała młodzież, czy nawet osoby dojrzałe, żeby uchronić ich trochę od narkotyków. To znaczy pokazać, jak działają niby nie narkotyki, które w pewnych ilościach działają jak narkotyk i potrafią doprowadzić do śmierci. To jest takie moje prywatne ostrzeżenie. No, o tym chciałem napisać. A jak to napisałem, no to państwo wysłuchali tego, a ja sam czasami byłem zdziwiony, że to ja napisałem. I to jest bardzo ciekawe, jak czasami słucham swoich słuchowisk, czy wracam do niektórych, czytam je w formie papierowej, czy w komputerze, to powstaje mnie taka myśl, skąd ja tak poskładałem te zdania, że ja potrafiłem tak napisać dialog. Takie jakieś dziecięce zadziwienie we mnie powstaje. No ale widocznie no, tak musi być. A jak to jest, kiedy reżyser sam siebie reżyseruje? No to jest bardzo trudne. Ale ja piszę zawsze z myślą o kimś. Nie piszę postaci, a potem dobieram do niej aktora. Mhm. Nie, ja od razu sobie wyobrażam, kto to będzie grał. I mniej więcej wpisuję się dramaturgią konwersacji pod tych aktorów. I są rzeczy, które piszę sam dla siebie po prostu. I już potem nie muszę siebie reżyserować, bo piszę tak, żeby to unieść, żeby móc to zagrać, że mam takie możliwości, żeby tu szybciej, tu wolniej, tu głośniej, tu ciszej, żeby potrafić tę postać rozbujać. Musimy zakończyć. Mnie było bardzo miło. To ja bardzo dziękuję za to, co przed godziną i za to, co właśnie w tej chwili zamykamy, czyli pierwszą część magazynu. Marcin Troński. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. No to teraz, jeżeli pozwolisz, otworzę ten mój ulubiony kącik. Mam nadzieję, że i Państwo także. Konrad. Pseudonim Joseph Konrad. Dzisiaj, kiedy Państwo nas słuchają, w Krakowie kończą się 21. Międzynarodowe Targi Książki oraz 9. Konrad Festiwal. No i na ten wieczór zaplanowaliśmy kontynuację naszego cyklu spotkań wokół Josepha Konrada. Trwa druga połowa jego roku. Tak złożyło się, że od ubiegłego poniedziałku przedstawiamy też w Trójce Tajnego Agenta, właśnie w owym dawnym tłumaczeniu. No i ten tytuł dzisiaj w roli głównej jest z nami pan Andrzej Mastalerz, trójkowy głos. Kłaniam się. Dzień dobry. Josepha Konrada, jak żywy. Dobry wieczór. Połączyliśmy się także ze studiem w Radiu Łódź, gdzie gościmy pana Macieja Świerkockiego. Dobry wieczór. To człowiek pióra, tłumacz, a człowiek pióra to znaczy pisarz, scenarzysta, krytyk. Lista przełożonych przez pana książek z języka angielskiego jest imponująca. No ale, no właśnie, ta najświeższa pańska praca, jak domyślam się najświeższa, albo jedna z, to właśnie nowa wersja Tajnego Agenta. Tak jest. Jestem w trakcie prac przekładowych nadal. Książka jest, jakby powiedział James Joyce, work in progress, czyli trwa jeszcze czyszczenie tego tekstu. Fragmenty udostępniłem już Państwu. Pierwsze, które udało mi się przynajmniej wstępnie zakończyć. Dziękuję. Mam nadzieję, że książka ukaże się w przyszłym roku. Nie wiem, czy mogę to już zdradzić na antenie, czy nie, ale właściwie dostałem już zaproszenie od dyrektora artystycznego Festiwalu Konrada, czyli Michała Pawła Markowskiego, na przyszły rok z tą książką. Więc ogromnie się cieszę, bo wszystko wskazuje na to, że trochę to mnie dziwi, ale w pozytywnym sensie tego słowa, że ta książka żyje. Jest wiele takich sygnałów, że jest duże zainteresowanie tym tytułem. Więc mam nadzieję, że będę miał się okazję wpisać również w ten chór, który nie tylko w Polsce opowiada Tajnego Agenta na nowo, bo oczywiście z nowymi przykładami idą także nowe adaptacje sceniczne, filmowe, telewizyjne. Można mówić o nowych wersjach Tajnego Agenta. To my bardzo dziękujemy za udostępnienie oczywiście fragmentu Tajnego Agenta. Teraz ja coś mogę ujawnić Państwu, że my czekaliśmy około 3 miesięcy na to, żeby ewentualnie zrealizować pański tekst w naszym serialu, no ale niestety musieliśmy byli rozpocząć naszą lekturę, żeby zamknąć ją pod koniec roku Konrada. No więc mamy do czynienia, tak jak ja to określam, z lekturą z myszką, bo rzeczywiście przekład Agnieszki Glinczanki momentami brzmi tak obcy, co, że no, trudno by było go słuchać i tu też przyznaję się do niecnego procederu nanoszenia pewnych korekt. Przynajmniej niektóre słowa musiałam była, przepraszam, używam czasu za przyszłego, tak jak pani Agnieszka. Tak jak Agnieszka Glinczanka. Tak. To jest piękny czas. No więc musiałam była zamienić innymi słowami, być może nietrafnymi, ale ja najpierw zapytam pana, czy pan, właśnie nie musi tłumacz, człowiek znający język oryginału, ale czy pan zaglądał wcześniej do tych dawnych czy starych przekładów, dwóch kobiecych zresztą, czy wystarczył panu oryginał? Tu różne są tłumaczkie strategie. Zdarzało mi się już tłumaczyć książki, które wcześniej miały polskie wydania, ale chyba we wszystkich takich przypadkach jednak odwołuję się do przekładów starszych, choćby dlatego, żeby zobaczyć, jak koledzy rozwiązali pewne trudności translatorskie, nad którymi ja się będę musiał pochylać. Ten przekład Agnieszki Glinczanki, o którym my mówimy i który jest czytany, to jest przekład z lat 70. i on się ukazał po raz pierwszy w dziełach zebranych Konrada, takich 27 czy 8-tomowych pod redakcją Zdzisława Najdera. Jest też wcześniejszy przekład Anieli Zagórskiej, czyli kuzynki Konrada, która rozpoczęła to swoje dzieło przekładowe jeszcze grubo przed II wojną światową i przełożyła prawie wszystko. Oczywiście w niektórych przypadkach rozmawiam z moimi poprzedniczkami, czasami z dużą przyjemnością, bo w tej archaizacji języka, o której mówimy, zdarzają się bardzo piękne też fragmenty, metafory. Ja na usprawiedliwienie siebie samego zresztą też chcę powiedzieć, że Konrad jest piekielnie trudny do tłumaczenia. No doskonale widać, przynajmniej w tych starych przekładach, szwy w niektórych miejscach. Oba te przekłady są już wiekowe. Wcale nie mam pewności, czy mnie się uda też ta robota do końca. Na szczęście mam jeszcze na to trochę czasu, więc no, będę się bardzo pilnował i z całą pewnością będę bardzo prosił również dobrego redaktora, a mam dobrego redaktora, o pomoc w tej kwestii. Bo to jest śliski autor, można się na nim przejechać niebezpiecznie. No, można też czytać na przykład Tajnego Agenta tak na serio, podczas gdy no, przynajmniej interpretatorzy przekonują, że jest tam mnóstwo straszliwej, zjadliwej ironii. Bo jest, ośmieliłbym się może nawet powiedzieć, że najzabawniejsza, no, na pewno najbardziej ironiczna książka Konrada. Na pewno. Będę się starał tę ironię wydobyć. Pozwolił sobie na wejście w nurt popkulturowej części świata literatury, bo no jednak uważa się Tajnego Agenta za powieść sensacyjną. Na pewno różną od późniejszego W oczach Zachodu na przykład. Więc mówi się, że to jest jedyny jego kryminał. Czy tak jest naprawdę? Myślę, że nie ma co dyskutować na ten temat. Natomiast no, przede wszystkim jest pan pierwszym mężczyzną, który podjął się przetłumaczenia na język polski Tajnego Agenta. No i bardzo panu za to dziękujemy. Rzadko ujawniamy nazwy wydawnictw, no ale wydawnictwu temu należy się również podziękowanie i ukłon, że no, mamy szansę zajrzeć do tekstu, czyli łódzkie wydawnictwo Oficyna. Zapytam pana Andrzeja Masterza, tak, który z nami jest, jak układa mu się w ustach, nie wiem, czy to dobre określenie, ta wersja archaiczna, którą czytamy. Czy ma z tym problem, panie Andrzeju? Trudno nie odnieść się do tych tłumaczeń nowszych. Ja nie ukrywam, że nawet na podstawie tutaj tych fragmentów pana Macieja, no, lepiej czyta się te nowsze tłumaczenia. Nad tamtymi, starszymi, trzeba się bardziej pochylić. No właśnie, więc my zademonstrujemy, proszę państwa, jak pan Andrzej pochyla się, ponieważ będziemy porównywali oczywiście maleńkie fragmenty tych dwóch wersji tłumaczenia, to teraz zaproponuję sam początek obu wersji. Nie wiem, czy państwa informować, którą czytamy najpierw. Może niech to będzie rodzaj zagadki, ale pana Andrzeja poprosiłam, żeby odpowiednio przystroił się, czytając ten starszy tekst. Zaczynamy część artystyczną. Wychodząc rankiem z domu, pan Verloc formalnie pozostawił sklep pod opieką szwagra. Mógł sobie na to pozwolić, bo bez względu na porę dnia miał bardzo niewielu klientów, a przed wieczorem nie było ich prawie wcale. Pan Verloc nie dbał specjalnie o swoją pozorowaną działalność gospodarczą. Poza tym szwagier pozostawał pod opieką jego żony. Sklep, tak jak i dom, w którym się mieścił, był mały. Dom pana Verloca należał do wielu podobnych, obskurnych, ceglanych budowli, jakich wiele stało kiedyś w Londynie, nim miastu zaświtała epoka przebudowy. Sklep przypominał zaś kwadratowe pudełko, oszklone od frontu szybkami. W dzień prowadzące do wnętrza drzwi zamykano. Wieczorem stały nieznacznie, ale podejrzanie uchylone. Bardzo dziękuję. To była jedna z wersji tłumaczenia. Nie ujawniamy jeszcze, która. Ja już wiem. No to dobrze. To teraz przechodzimy do wersji drugiej z tych, które leżą przed nami. Pan Verloc, wychodząc rano z domu, zostawił sklep teoretycznie pod opieką szwagra. Mógł tak zrobić, gdyż ruch w sklepie był zawsze mały, a przed południem nie było go prawie wcale. Pan Verloc niewiele zresztą dbał o swój oficjalny warsztat pracy, a ponadto szwagrem opiekowała się żona pana Verloca. Sklep był mały, podobnie jak dom. Był to jeden z tych zasmolonych, ceglanych domów, których istniało w Londynie mnóstwo, nim nastała era przebudowy miasta. Sklep przypominał kwadratowe pudło z frontowym oknem, oszklonym małymi szybkami. W dzień drzwi pozostawały otwarte. Wieczorem były dyskretnie, lecz podejrzanie uchylone. Tutaj właśnie jest ten moment jeden, w którym nastąpiła ingerencja moja. Mianowicie ja słowo zaświtała miastu, era przebudowy, zastąpiłam, nastała era przebudowy miasta. Czy ja dobrze zrobiłam, panie Macieju? W sensie historycznym pewnie tak. Znaczy wiadomo, o czym Konrad pisze. Pod koniec XIX wieku Londyn uległ, niektóre jego części w każdym razie uległy rzeczywiście gruntownej przebudowie. Jeśli chodzi o kwestię językową... Oboje państwo użyli słowa zaświtać. No właśnie, pewnie jej wybór wydał mi się rozsądny. Sami państwo słyszą, tego typu problemy mają ludzie, którzy zajmują się językiem. To jest jasne, że najpierw pan Andrzej przeczytał wersję tę najświeższą, pana Macieja Świerkockiego, a później tę wersję, którą my państwu prezentujemy, Agnieszki Glinczanki. Ale jest pewna tutaj różnica dotycząca stopnia otwarcia lub zamknięcia drzwi w końcowym wersie. No, to jest już poważny problem. Zdanie in the daytime the door remained closed jest jednoznaczne. Mm-hmm. Za dnia drzwi były zamknięte. Przy czym muszę to jeszcze raz podkreślić, że nawet ta wersja moja, którą pan Andrzej tak pięknie przeczytał przed chwilą, to ciągle jest też jeszcze wersja robocza. Mm-hmm. Więc to, co dostaną czytelnicy ostatecznie do ręki, również może jakieś drobne różnice nosić. Natomiast tej pomyłki tłumaczki, o której mówiliśmy przed chwilą z drzwiami, związanej ich zamknięciem bądź otwarciem, nie jestem w stanie rzecz jasna racjonalnie wytłumaczyć. To wiem, że takie pomyłki się zdarzają, a o nią łatwo w takiej robocie. Więc usprawiedliwiam wszystkich swoich poprzedników. No bo niestety wiem, jak łatwo je popełnić. Podstawowe pytanie powinno brzmieć, jakie są granice owego uwspółcześniania języka podczas lektury w studiu, a czytają pan Andrzej Mastalerz i Przemysław Blusza, dołączy do nich niebawem Anna Cieślak. Otóż ja próbowałam nawet na bieżąco coś poprawiać, a wtedy któryś z panów powiedział, nie, no to przecież nadaje jakiegoś charakteru tej opowieści, świadczy o klimacie tamtych czasów, no w końcu to jest co, przełom chyba XIX i XX wieku. Znaczy powieść wyszła w 1907 roku. Natomiast kiedy dzieje się akcja powieści, dokładnie nie wiemy. Tego nigdy Konrad nie określa w tekście. Natomiast wiemy, że pewnie dzieje się gdzieś między 1907 a 1894 rokiem, a to z tego powodu, że za genezę tajnego agenta posłużyła autentyczna historia. Doszło do próby zamachu na obserwatorium w Greenwich rzeczywiście. I bardzo dobrze wiadomo, o jaką datę chodziło, jakie nazwisko, jakie mocarstwo stojące za zamachem. Jakie mocarstwo? No Rosja oczywiście. U Konrada Rosja. Proszę zwrócić uwagę, że nigdy nie pada nazwa tego kraju. Nie. Jest mowa o ambasadzie. Obcego. Jest, tak, obcego państwa, ale nic poza tym. Poza tym, no, że sekretarz ambasady, mocodawca do pewnego stopnia, inspirator nieudanego zamachu powieściowego ma na imię Władimir, no więc łączymy te fakty i domyślamy się, że chodzi właśnie o mocarstwo wschodnie, imperium carskie jeszcze przecież wówczas. Pamiętajmy, że 1905 rok, no to już jest pierwszy taki większy ruch rewolucyjny, także w Rosji właśnie i Konrad doskonale był świadomy tego, o czym pisze, jego fobię, jego lęk przed Rosją. No, mówi. I on daje temu wyraz w tej powieści przecież również. To trochę żartobliwie może zabrzmi, ale niektóre z wypowiedzi pana Władimira, czyli przedstawiciela ambasady rosyjskiej w powieści, właściwie mogłyby paść z ust Władimira Putina. No. Pobrzmią identycznie, na przykład wtedy, kiedy słuchamy jego wypowiedzi dotyczących stosunku demokracji zachodnich do swobód obywatelskich. No, on jest zbyt liberalny. Jego zdaniem ma się rozumieć, no, dlatego w Rosji jest porządek, a w Europie Zachodniej bałagan, no i można sobie na wiele pozwalać. To symplicystyczne wytłumaczenie, proszę mi wybaczyć, ale... Nie, bardzo ale tak mniej więcej można by to przedstawić. I wiele innych zbieżności z sytuacją współczesną również, myślę, w tajnym agencie można znaleźć. W przypadku tych autentycznych wydarzeń anarchista, który dokonał owego nieudanego zamachu z 1894, był Francuzem, ale anarchizm był silnie związany z lewicą, tak, w tym lewicą rosyjską, więc w tym czasie również i Kropotkin, i Bakunin przecież żyją, mieszkają w Europie Zachodniej, w Kropotkin w Londynie. Niestety ten ówczesny anarchizm przekłada się automatycznie na współczesny terroryzm. Twierdzenie na temat aktualności, przerażającej aktualności Józefa Konrada, czy można powiedzieć profetyzmu ukrytego w jego powieściach. Ten temat wydaje się tak oczywisty, ale zarazem przerażający, że to tak można współcześnie czytać, ale to od strony przesłania, jakby zawartości. Natomiast ja powracam do języka i przystawalności języka do świata przedstawianego. Przepraszam, tak trochę filologicznie tutaj to brzmi, czy pseudofilologicznie. Powrócę do tego pytania sprzed paru minut o te granice współcześniania. Wie pani, te granice chyba powinien wyznaczać zdrowy rozsądek, ale to w przypadku każdego odpowiadającego oznacza, że przebiega ta granica gdzie indziej. indziej trochę. Nie należy uważać Konrada za archaicznego pisarza. To jest pisarz modernistyczny, którego głównym narzędziem i główną siłą jako autora jest stylizacja tekstu. Ale nie jest to stylizacja archaizująca, rzekłbym. No, więc takie trudności translatorskie, z którymi się spotykamy tutaj, sądzę, no, należy ich szukać gdzieś indziej. Należy ich szukać w budowie zdania, należy ich szukać między wierszami często, należy ich szukać w dystansie. Bo Konrad, jak bardzo zresztą wielu brytyjskich pisarzy, wielu rzeczy nie mówi wprost. Tak? Mówi w taki sposób, że zostawia wiele miejsca na domysły, na pracę wyobraźni czytelnika. Dotyczy to właściwie każdego poziomu tekstu, ale też każdego fragmentu tekstu. To są największe trudności. Oczywiście minęło 110 lat od wydania tej książki, no więc siłą rzeczy nawet angielskiemu czytelnikowi dziś, przynajmniej niektóre jej fragmenty, muszą się nieco archaiczne wydawać, no bo pewne słowa znane wprawdzie każdemu użytkownikowi angielszczyzny nadal w tym języku funkcjonują, ale na przykład znaczą już trochę coś innego niż znaczyły kiedyś, tak jak czytając Emancypantki Prusa i czytając zdanie wypowiadane w dialogu przez pewnego profesora w towarzystwie, czy mogę zrobić zboczenie. No uśmiechamy się właśnie, tak jak to pani zrobiła w tej chwili, bo słowo jest nam doskonale znane, ale nie każdy ma świadomość, że wtedy dygresję właśnie oznaczało i w tym sensie postać Prusa go użyła. U Konrada na przykład tego rodzaju przesunięć takich semantycznych w języku znajdziemy oczywiście sporo. Na pewno bym nie rezygnował całkowicie z takich prób uświadomienia czytelnikowi współczesnemu, że mamy jednak do czynienia z tekstem sprzed wieku. Ale na pewno w niektórych fragmentach próbuję i będę próbował go przybliżyć czytelnikowi, doskonale zdając sobie sprawę, że znacznie szybciej ten czas mija, tak? Znaczy znacznie szybciej się dezaktualizują pewne teksty, słowo pisane, niż miało to miejsce kiedyś. Po prostu tempo naszego życia i zmiany, które w języku w związku z tym między innymi, choć nie wyłącznie, zachodzą, sprawiają, że są teksty, języki, pisarze, których wypowiedzi, ich sens zaczynają się po prostu trochę zacierać i tłumacz powinien się chyba starać coś z tym zrobić, nie przesadzając w żadną stronę. Powiedział pan, w niektórych miejscach staram się i myślę, że te miejsca są dosyć łatwo uchwytne, bo zauważyłam, że tam, gdzie jest narracja, opis sytuacji, jest to język, w przypadku tego tłumaczenia, z którego my korzystamy, właśnie archaiczny i taki z naszego punktu słyszenia taki nieporadny, taki toporny. Podczas gdy dialogi są o dziwo dynamiczne i właściwie można powiedzieć, że współczesne. Spór może tylko dotyczyć pojedynczych słów, drobnych frazeologizmów. Natomiast toczy się to rzeczywiście bardzo płynnie, czyli no tutaj ta maestria Konrada daje o sobie znać, podczas gdy, kiedy czytamy te opisy i narracje, to oczywiście troszkę pobolewają nas zęby. Zupełnie inaczej właśnie stylizuje dialogi, a zupełnie inaczej stylizuje te partie opisowo-narracyjne. One zresztą dlatego są daleko trudniejsze, moim zdaniem, do przełożenia. Choć są takie partie dialogowe długie, no, w których ci bohaterowie trochę rezonują i również wpadają, zdarza im się w każdym razie, niekiedy wpadają w taki podniosły ton. Ale większość tych dialogów konradowskich jest płynna. To teraz zaproponowałabym, a propos, dwa fragmenty, trochę dłuższe od tych, które już mieliśmy okazję usłyszeć, fragmenty oczywiście analogiczne. Otóż wspomniany pan Władimir, bo oni obaj są panami, nie ma ani raz samego nazwiska. Tak, ale... tak, bardzo dba o to Konrad. I można z tym dyskutować, czy można się zastanawiać, czy tego używać, ale tu wydaje mi się, że stanowczość autora, jeśli chodzi o tego rodzaju używanie tej formy, jest tak duża, że trzeba mu ulec. Bardzo jestem ciekawa, jak pan porozwiązywał różne inne problemy, które stanowiły również mój problem podczas lektury. Natomiast teraz rzeczywiście część druga artystyczna. Pan Andrzej Mastalerz ma przed sobą właśnie dwa fragmenty. Powrócę do opisu sytuacji, kiedy to pan Władimir, czyli ów pierwszy sekretarz ambasady owego obcego mocarstwa, rozmawia z głównym bohaterem, czyli z panem Verlokiem, po to, żeby co uczynić? Skłonić do przeprowadzenia tego rodzaju zamachu, który zmusiłby w pewnym sensie władze Wielkiej Brytanii do bardziej stanowczego potraktowania mieszkających na terytorium Wysp Brytyjskich przedstawicieli rozmaitych ruchów anarchistyczno-terrorystycznych. Nazwijmy to tak. I wybiera w tym celu zamiast kościoła albo teatru pan Władimir, rzecz jasna, no właśnie obserwatorium w Greenwich, twierdząc, że to jest świątynia nowej religii jakby, tak? Czy zamach tak wydaje się odległy od kwestii moralnych właściwie, tak? A atakujący nową świętość wzbudzi znacznie większe zainteresowanie i znacznie większy szum w mediach, co wydaje mi się bardzo również istotnym, bo mowa jest tu o awanturze w prasie na przykład. wielokrotnie zresztą, ale w tej rozmowie także. No, jednym słowem, chcę uzyskać rozgłos. Większą szkodę zresztą czyniąc budynkowi, a mniejszą ludziom akurat. Warto to chyba podkreślić, no, że tu nie chodzi o krwawą rzeź, nawet przedstawicielowi obcego mocarstwa, a raczej o swoisty gest. Do tego usiłuje pana Werloka, pan Władimir, namówić, zarzucając mu zresztą przy okazji, że jest kiepskim szpiegiem. No, leń. Bo nie spełnia leniem, tak, nie spełnia swojej roli, a przecież bierze pieniądze. No to cóż, to teraz zaczynamy może na odwrót, panie Andrzeju. Czy prosiłabym najpierw tę wersję, którą pan zna doskonale z naszej lektury w Trójce. Staroświecką pozycję proszę przyjąć. Pan chyba rozumie po francusku? Spytał. Pan Werlok potwierdził cichym, ochrypłym głosem. Cała ogromna masa jego ciała pochylona była do przodu. Stał na dywanie pośrodku pokoju, ściskając kapelusz i laskę w jednej ręce. Druga zwisała bezwładnie przy boku. Gdzieś w głębi krtani wymamrotał coś dyskretnie o tym, że służbę wojskową odbył w artylerii francuskiej. Pan Władimir z pogardliwą przewrotnością natychmiast zmienił język i zaczął mówić płynną angielszczyzną bez najmniejszego śladu cudzoziemskiego akcentu. Ach, prawda, oczywiście. Zaraz, ile to pan dostał za zdobycie projektu ulepszonego zamka ich nowego działa polowego? 5 lat ścisłej twierdzy. Odrzekł pan Werlok nieoczekiwanie, ale bez żadnych oznak wzburzenia. Tanio się pan wykręcił, brzmiał komentarz pana Władimira. I w każdym razie należało się panu za to, że dał się pan złapać. A co pana skłoniło do wzięcia się do takich rzeczy? Matowy, konwersacyjny głos pana Werloka zaczął coś mówić o młodości, o zgubnym zadłużeniu w pewnej niegodziwej... Aha, szerszy la femme, raczył mu przerwać pan Władimir, rozkrochmalając się, ale bez serdeczności. Przeciwnie, w jego protekcjonalnym tonie było coś groźnego. Od jak dawna jest pan zatrudniony przez tę ambasadę? Jeszcze od czasów nieboszczyka barona Stott-Wartenheima, odpowiedział pan Werlok przyciszonym głosem i wydymając smutno usta na znak żalu po zmarłym dyplomacie. Pierwszy sekretarz bacznie obserwował tę grę fizjonomii. A, jeszcze od czasów... No, i co pan ma do powiedzenia? Spytał ostro. Pan Werlok odrzekł z pewnym zdziwieniem, że nie ma nic szczególnego do powiedzenia. Został wezwany listem i skwapliwie zanurzył dłoń w boczną kieszeń płaszcza, ale czując na sobie szyderczy, cyniczny wzrok pana Władimira, postanowił ją tam zostawić. Pan Władimir prychnął lekceważąco. Co pan sobie myśli, wychodząc z formy w ten sposób? Nie ma pan nawet wyglądu odpowiedniego do swego zawodu pan, członkiem głodującego proletariatu. Nigdy pan, zagorzałym socjalistą czy anarchistą, którym z nich pan jest? Anarchistą, stwierdził pan Werlok głucho. Bzdura, ciągnął pan Władimir, nie podnosząc głosu. Zaskoczył pan nawet starego Wurmta. Największego idioty by pan nie zwiódł. Oni wszyscy, nawiasem mówiąc, to idioci, ale pan mi się wydaje po prostu niemożliwy. Więc pan rozpoczął swoje powiązania z nami od wykradzenia projektów francuskich armat. I dał się pan przyłapać. To musiało być bardzo niemiłe dla naszego rządu. Widać, nie jest pan sprytny. Pan Werlok ochrypłym głosem spróbował się usprawiedliwić. Jak już miałem okazję zauważyć zgubne zadłużenie się w pewnej niegodziwej, pan Władimir uniósł dużą, białą, pulchną rękę. A, prawda. Niefortunne uczucie pańskiej młodości. Położyła rączkę na pieniądzach, a potem sprzedała pana policji. Tak? Boleściwa zmiana w fizjonomii pana Werloka, chwilowe oklapnięcie całego jego ciała wyrażały wyznanie, że niestety tak się sprawy rzeczywiście miały. Dłoń pana Władimira zacisnęła się wokół łydki spoczywającej na kolanie. Skarpetka była jedwabna, ciemno-niebieska. No widzi pan, to nie było bardzo sprytne z pana strony. Może jest pan zanadto kochliwy? Pan Werlok cichym, gardłowym głosem napomknął, że nie jest już młody. Bardzo dziękuję. Pan Andrzej Mastalerz przeczytał słynny fragment owego Tajnego Agenta w tłumaczeniu Agnieszki Glinczanki. A teraz bardzo proszę w tłumaczeniu naszego gościa, pana Macieja Świerkockiego, Anno Domini 2017. Rozumie pan po francusku, jak przypuszczam? Zapytał. Pan Werlok odparł chrapliwym głosem, że tak. Cały jego potężny kadłub pochylał się do przodu. Stał na dywanie na środku pokoju. W jednej ręce ściskał kapelusz i laskę, drugą opuścił bezwładnie. Gdzieś w głębi krtani dyskretnie wymamrotał coś o tym, że odbył służbę wojskową w artylerii francuskiej. Wtedy pan Władimir z pogardliwą przewrotnością zmienił natychmiast język ich rozmowy i przeszedł na idiomatyczną angielszczyznę, pozbawioną choćby najlżejszych śladów cudzoziemskiego akcentu. Ach, tak, oczywiście. Chwileczkę. Ile dostał pan za zdobycie projektu udoskonalonego klina zamkowego nowego francuskiego działa polowego? 5 lat ścisłej twierdzy, odpowiedział szybko pan Verloc, choć bez oznak jakichkolwiek emocji. Łagodnie się z panem obyszli, skomentował pan Władimir. Ale tak czy owak należało się panu za to, że dał się pan złapać. Co pana w ogóle skłoniłoby zająć się czymś takim, co? Odpowiedział mu chrapliwy, konwersacyjny głos pana Verloca, mówiący o młodości, o fatalnym zauroczeniu, pewną niegodziwą. Aha, szerszy lafam? Raczył mu przerwać pan Władimir, rozchmurzając się, ale bez serdeczności. Przeciwnie, jego łaskawość kryła nutkę groźby. Od kiedy zatrudnia pana nasza ambasada? Jeszcze od czasów świętej pamięci barona Stott-Wartenheima, odpowiedział pan Verloc przytłumionym głosem, ze smutkiem wydymając usta na znak żalu po zmarłym dyplomacie. Pierwszy sekretarz wytrwale obserwował tę grę jego fizjonomii. A, jeszcze od czasów, no tak. A co pan ma do powiedzenia na swoją obronę? Spytał ostro. Pan Verloc z niejakim zdumieniem odpowiedział, że nie wydaje mu się, by miał coś szczególnego do powiedzenia. Został wezwany listownie. Tu skwapliwie zanurzył dłoń w bocznej kieszeni palta. Pod wpływem szyderczego, cynicznego i uważnego spojrzenia pana Władimira doszedł jednak do wniosku, że lepiej ją tam zostawić. Coś podobnego, parsknął pierwszy sekretarz. Żeby się doprowadzić do takiego stanu. Nawet z wyglądu nie przypomina pan przedstawiciela swojego zawodu. Pan, członek głodującego proletariatu. Nigdy w życiu. Pan, zdesperowany socjalista albo anarchista. Którym z nich pan się mieni? Anarchistą, oświadczył głucho pan Verloc. Bzdura, ciągnął pan Władimir, nie podnosząc głosu. Zdumiał pan samego starego Wurmta. Nie nabierze się na pana nawet kompletnie idiota. Nawiasem mówiąc, to wszyscy są idioci, ale mnie wydaje się pan po prostu niemożliwy. Więc związał się pan z nami, kradnąc projekty tych francuskich dział. I dał się pan złapać. Musiało to być bardzo nieprzyjemne dla władz naszego kraju. Zdaje się, że nie jest pan osobą zbyt inteligentną. Pan Verloc próbował się chrapliwie usprawiedliwić. Jak miałem już sposobność zauważyć fatalne zauroczenie w pewnej niegodziwej, pan Władimir uniósł dużą, białą, pulchną dłoń. Ach tak, nieszczęśliwy związek z czasów pańskiej młodości. Położyła łapę na pieniądzach, a potem sprzedała pana policji, co? Bolesna zmiana we wyrazie twarzy pana Verloca, który w dodatku na moment jakby cały sflaczał, świadczyła o tym, że ta godna pożałowania historia tak właśnie wyglądała. Pan Władimir zacisnął dłoń na kostce tej swojej nogi, którą opierał na kolanie drugiej. Skarpetka była z ciemno-niebieskiego jedwabiu. Zdaje pan sobie sprawę, że to nie było zbyt mądre z pana strony. Jest pan chyba nazbyt uczuciowy. Pan Verloc gardłowym, zawoalowanym głosem wspomniał, że nie jest już młodzieniaszkiem. Towarzyszy naszej lekturze Konrada muzyka Łukasza Borowieckiego, a gościem specjalnym tego wydania jest pan Maciej Świerkowski, który właśnie świeżo przełożył Tajnego agenta Józefa Konrada. Tylko raz jeszcze podkreślę, że jeszcze nie przełożył, że ciągle przekłada. O, przepraszam. Tajnego agenta, ciągle jestem w trakcie pracy. Ale Konrad zamyka tu jako autor właściwie wszystkie drzwi, czyli właściwie wszystkie wątki i prawie nic tutaj się nie dzieje przypadkowo. To, o czym mówię, przecież też nie jest powiedziane wprost. Ten stosunek między nimi najzwyczajniej w świecie wynika z sposobu wyrażania się obu bohaterów. To jest świetne, znakomite, bo wymaga od nas uczestnictwa w lekturze. Tak, ja jeszcze dodam, że wybrałam ten dialog, bo uważam, że jest jakoś, no nie wiem, emblematyczny dla Tajnego agenta, ale również został on wybrany przez adaptatora W oczach Zachodu, czyli pana Michała Komaro, ile dobrze pamiętam, dawno temu. I powstała wersja wtedy teatralna w reżyserii Zygmunta Hibnera w Teatrze Powszechnym. I po tę wersję adaptacji też sięgnął Jan Englert, mamy to świeżo w pamięci, bo w poprzedni poniedziałek, kiedy pan był w Krakowie, mogliśmy byli w Teatrze Telewizji obejrzeć Spiskowców. czyli wersję, no właśnie, teatralną, adaptowaną w oczach Zachodu. Ale dlaczego o tym teraz mówię? Niezależnie od tego, że te dwie powieści jakoś ze sobą korespondują, bo Spiskowcy to jest jakby ciąg dalszy tej całej historii relacji z Rosją. Dlatego, że w tej adaptacji również jest ów nie tyle dialog, co polecenie pana Władimira. Oczywiście ma on inne imię, chyba Nekator w oczach Zachodu. Gra go Mariusz Bonaszewski i jest taka właśnie scena, kiedy on namawia do tego, żeby dokonać tego ataku na naukę, a nie na jakieś tam teatry, bo artystami to przecież nikt się nie przejmie, jeżeli wylezą w powietrze. Oczywiście troszkę skracam i trywializuję. No niemniej w Spiskowcach w tej wersji właśnie ten fragment ze spotkania Władimira z Verlokiem został zawarty. No to taka ciekawostka. Bardzo żałuję, że nie mogłem obejrzeć tego spektaklu. Wiem, że był prezentowany, byłoby w stanie, ale zobaczyć go właśnie w poniedziałek, kiedy rano prowadziłem spotkanie z uczniami warszawskich, krakowskich i zakopiańskiego liceum właśnie na temat na przykład Tajnego Agenta, bo jemu głównie poświęciliśmy to spotkanie. A jeszcze wracam do tych porównań na zakończenie. Na przykład słowo biurealista w wykonaniu pani Glinczanki w pana wersji jest biurokratą, a ja go zastąpiłam chyba nieszczęśliwie urzędnikiem, żeby było prościej. Albo na przykład opasłe zwierzę, które występuje u pani Glinczanki, u pana Macieja Świerkowskiego to jest grubas i bydlak. Grubas z tego bydylaka, tak to brzmi, proszę bardzo, w magazynie bardzo kulturalnym. Takich perełek pokazujących różnicę między językiem sprzed 40 lat, a językiem dzisiaj tłumaczy państwo wyłowią więcej, jeżeli będą mieli państwo okazję zestawić te dwie wersje. I na pewno będzie ich jeszcze więcej. Słowo biuralista ja zresztą doskonale pamiętam. Było bardzo popularne w PRL-u w czasach, kiedy pani Agnieszka dokonywała swojego przekładu. Pewnie trudno się dziwić, że się znalazło na kartach tej powieści. Na szczęście wyszło z użycia. Jakoś osobiście go nie lubię. A biurokrata, chcę też powiedzieć, znalazł się tam wcale nie przez przypadek. Chciałem w ten sposób ujawnić swoją niechęć wobec Hegla, uwielbiającego biurokrację i biurokratów pruskich, a przecież filozofia Hegla, no przynajmniej w tym swoim aspekcie, legła także u podstaw myśli i komunistycznej, no i anarchistycznej poniekąd. Więc nie wiem, czy Konradowi przyświecały tu akurat tego rodzaju intencje, no, ale mnie, tłumaczowi, wolno takiego przesunięcia Maciupeńkiego, myślę, dokonać i skierować bystrego czytelnika, czy wątpliwego czytelnika na ten trop. No to już wysoko pan poszybował, lub głęboko pan wstąpił. Jak spadać, to jest wysoko. Ja bardzo przepraszam za te filologiczne akcenty państwa, którzy nas słuchają, bo w magazynie w zasadzie nie posuwamy się aż tak daleko, ale to właściwie jedyna okazja, a więc proszę jeszcze wytrwać z nami do końca roku z Konradem i z naszymi właśnie tutaj próbami różnych porównań i takich właśnie dywagacji. Tę rozmowę nagrywaliśmy jeszcze na półmetku festiwalu Konrada, by użyć takiego sportowego określenia. Bardzo dziękuję panowie Maciej Świerkowski w studiu Radia Łódź. Dziękuję pięknie. Oraz Andrzej Mastalerz, z którym spotkamy się już jutro, bo wchodzimy ponownie do studia z Przemkiem Bluszczem i z Anią Cieślak. Bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo. No właśnie, a co wydarzyło się później? Magazyn bardzo kulturalny. Konrad. Pseudonim Joseph Konrad. A co wydarzyło się później? Później festiwal w zasadzie już zaczął kończyć się. Definitywny koniec dzisiaj wieczorem, kiedy państwo nas słuchają. Powracamy do komentatorki naszego cyklu, do Magdy Heidel, czyli do badaczki literatury, autorki przekładów z języka angielskiego, gościa 9. Festiwalu Konrada w Krakowie. Ten wątek konradowski nigdy na festiwalu nie był dominującym. W tym roku jest, tak rzec, wzmocniony. Co z twojego punktu widzenia, nawiązując również do spotkania z Maciejem Świerkowskim, naszym gościem, i z Jackiem Dukajem, z wszystkimi tymi, którzy zajmowali się różnymi operacjami na tekstach Konrada, ojej, jakie zdanie. Rzeczywiście tegoroczna edycja bardzo jest bogata w wydarzenia koncentrujące się wokół Konrada, ale to nie jest takie skoncentrowanie, powiedziałabym, muzealno-historyczno-literackie. Tytuł festiwalu, czy hasło przewodnie, Niepokój, świetnie pasuje do tego, o czym i jak Konrad pisał, i właściwie z tych spotkań wokół Konrada się rozgrywających niepokój bił, począwszy od dyskusji przekładowych, czy dyskusji nad nową wersją Serca Ciemności, przez świetne spotkania Catherine Anyango, czyli ilustratorki, malarki, artystki, która zrobiła graficzną wersję tej powieści, i słyszałam wiele bardzo takich przejętych głosów. Nie chcę powiedzieć, że pozytywnych reakcji, bo to nie w tym rzecz, tak? Tylko głosów ludzi, którzy są przejęci tym, w jaki sposób można graficznie oddać nastrój ciemność, niejasność, niepewność konradowskiej historii. Jądro ciemności to jest chyba tekst dominujący tym razem. Przekład Macieja Świerkockiego, Tajnego agenta, jeszcze przed nami, także właściwie to spotkanie z tłumaczem w pewnym sensie było takim tylko podrażnieniem smaku. I ja myślę, że na tę książkę na pewno warto czekać, żeby zobaczyć, jak Konrad jako komentator tej rzeczywistości właśnie nie egzotycznej, tylko rzeczywistości europejskiej się w dzisiejszej polszczyźnie będzie jawił. Mówi się o tym, że Konrad w tej powieści jakby przewidział epokę terroryzmu. Snuje się takie numerologiczne rozważania o tym, że debiut tej książki był 11 września 1907 roku, że to może mieć jakieś znaczenie profetyczne. Ja wolę być ostrożna w tych kwestiach, ale na pewno czekam na tę książkę i na pewno czekam na jej nowe wcielenie, które by nie pachniało taką ramotką. Inne wydarzenia konradowskie ważne bardzo to na pewno były spotkania z Adamem Hochschildem, autorem, historykiem, pisarzem amerykańskim, autorem książki, którą parę lat temu w Polsce czytaliśmy, czytamy ją nadal, dzięki przekładowi Piotra Tarczyńskiego. I to jest książka pod tytułem Kongo króla Leopolda, czyli spojrzenie historyka na przestrzeń, przez którą wędrował Konrad i w której rozgrywa się akcja jego najsłynniejszej powieści. O czym mówiliśmy, kiedy państwo opowiadali o komiksie pod tytułem Kongo. Właśnie. Zresztą spotkanie z Timem Tirabosco też się odbyło wokół tego komiksu biograficznego poświęconego podróży Konrada. Czyli, prawda, tych ujęć bardzo dużo. Ja myślę, że to jest właśnie takie ciekawe, że Konrad nieustająco zapładnia twórcze umysły do jakiegoś odzewu. Nasz ten niepokój, który wzbudza, nie ustaje. A wracając do Adama Hochschilda i do Konga, to usłyszeliśmy wykład konradowski, czyli tę taką formę może najbardziej hieratyczną w czasie festiwalu, ale która się szybko przerodziła w bardzo, bardzo żywą dyskusję, w której wzięły udział nie tylko osoby chcące z jednej strony bronić honoru Konrada, nazwanego w dyskusji rasistą, ale też zastanowić się nad tym, co to tak naprawdę znaczy, w jakim stopniu jest to anachroniczne określenie, w jakim stopniu może dzisiaj nam coś wyjaśnić. Ale również wzięły w tej dyskusji udział osoby, które mają, to było bardzo interesujące, osoby, które mają doświadczenie życia w Afryce, mówiące o swoim przeżywaniu tej rzeczywistości, która tam jest dzisiaj, o tym, jak trudno jest być może usłyszeć głosy tych, którzy tam, z tamtej perspektywy, chcieliby, mogliby, powinniby może opowiedzieć historię. To taki smutny wniosek, który wypływał z tych wypowiedzi, z tej dyskusji, jest taki, że historię piszą zwycięzcy, albo historię słyszalną tworzą ci, którzy mają głos białego człowieka. Sam Adam Hochschild ciekawie powiedział, że gdyby jego książkę, która zrobiła jednak tak ogromne wrażenie na całym świecie i która miała tak ogromne znaczenie dla mówienia o tym, jak Kongo było przestrzenią ludobójstwa, że gdyby tę samą książkę napisał Albańczyk albo Bułgar, to być może nikt nigdy by o niej nie usłyszał. Sam mówi o tym, że jego doświadczenie pracy z belgijskimi historykami, którzy pomagali mu przy tworzeniu tej książki, nauczyło go tego, że ich pomoc została zauważona, ich wiedza została zauważona dopiero jak on, Amerykanin, napisał swoją książkę. I jeszcze jeden wątek, który tutaj się z Konradem nie bezpośrednio łączy, ale który jakby bezpośrednio z niego wynika i może właśnie jest najlepszym dowodem na ten niepokój towarzyszący lekturze Konrada. Mianowicie ta rozmowa skręciła również bardzo szybko na współczesną politykę. Adam Hochschild pozwolił sobie na taki niezwykle optymistyczny wniosek, że Konrad, który był emigrantem, prawda, który musiał wyjechać z kraju ze względu na przeszłość swojej rodziny, który nie mógł znaleźć zatrudnienia we Francji, ponieważ powinien był mieć zgodę swojego ambasadora, czyli ambasadora carskiego na zatrudnienie w francuskiej marynarce. Musiał wyjechać dalej, czyli do brytyjskiej marynarki się zaciągnąć, żeby móc pracować. Że ten człowiek pewnie dziś potrafiłby zrozumieć migrantów i potrafiłby wzbudzić w nas poczucie, czy sam miałby w sobie poczucie, że trzeba charakteryzować się większą otwartością, trzeba pokazywać większą przyjazność tym, którzy przychodzą również za pracą i za lepszym życiem. Nie jestem pewna, czy to tak by było, ale to nie w tym rzecz, prawda? Natomiast widać, że i postać Konrada, jego losy i twórczość Konrada każą nam przemyśleć to, co dziś u nas, z nami się dzieje. Było dość dużo o populizmie polityki współczesnej, o Donaldzie Trumpie jako jego emanacji, o tym, co się dzieje w wielu krajach europejskich, o zamykaniu się systemów politycznych, o tym, jak bardzo odpowiedź polityki populistycznej na rzeczywiste i prawdziwe potrzeby tych, którym się mniej poszczęściło, może być niebezpieczna dla samych podstaw demokracji. Tym słowem zamykamy to wydanie magazynu Demokracja. Skoro lepszego systemu nie wymyślono, a z Magdą Heidel i spotkamy się jeszcze w Trójce pod Księżycem, dla wielbicieli Jacka Dukaja dobra wiadomość, będzie głos ich guru. To tyle, bardzo dziękuję. A dzisiaj, Magdo, kiedy Państwo nas słuchają, są urodziny Zbigniewa Herberta. Może posłuchamy jego głosu. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Konrad. Pseudonim Joseph Konrad. Wyspa. Jest nagła wyspa, rzeźba morza, groby między eterem i solą. Dymy jej ścieżek oplatają skały i podniesienie głosów nad szum i milczenie. Tu pory roku strony świata mają dom i cień jest dobry, dobra noc i dobre słońce. Ocean radby tutaj złożyć kości, zmęczone ramię nieba opatrują liście. Jej kruchość pośród wrzasku elementów, gdy nocą w górach gada ludzki ogień, a rankiem, zanim wybłyśnie aurora, pierwsze w paprociach wstaje światło źródeł.